د شجاعت بلند نشانه رب دی فاتح کړه په هر محاذ کې طالب جانا غیرت دی زار شم د شجاعت بلند نشانه رب دی فاتح کړه تو هر محاذ کی طالب جانا غیرت دی زار شم تا میوند تور رخستی د دین پننگا د غرور لول و محلنا ذکر ورننگا د ملالی غختل ورورا و دی شڑالا طول دخمنان لگران افغانا غیرت دی زارشم د ملالی غختل ورورا و دی شڑالا طول دخمنان لگران افغانا غیرت دی زار شم د شجاعت بلند نشانا رب دی فاتح کرا په هر محاذ کی طالب جانا غیرت دی زار شم د توریش رنگ دی انگازی کری طولا نڑائی کی د تکبیر غاگ دی زمزمی کری طولا نڑائی کی فریگ دی دو دی غلی من کرا قراری نشتا اوس به تختیږي له میدانه غیرت دی زار شم پرېږدي دو دې غلیمان کړه قراري نشته په تښتي دو دې له میدانه غیرت دی زار شم د شجاعت بلند نشانه رب دی فاتح کرا په هر محاذ کی طالب جانا غیرت دی زار شم اید محمود ننگیالی زویا سلام سلام دی اینک سیرتا اینک خویا سلام سلام دی تا خایستا دین پلی کڑی پگران ہی واد کی نافذ دکڑی قانون قرآن غیرت دی زار شم تا خایستا دین پلی کڑی پگران ہی واد کی نافذ دکڑی قانون قرآن غیرت دی زار شم د شجاعت بلند نشانا رب دی فاتح کرا په هر محاذ کی طالب جانا غیرت دی زار شم مسلمانان په انتظار دی نړۍ گوٹ گوٹ کی مسلمانان په انتظار دی نړۍ گوٹ گوٹ کی ستاورات لوتا نا قرار دی نڑی گوٹ گوٹ کی په همت کیگ دا قدمونا زماخ پوڑان دی پراکڑا دا خوک بلو ارمانونا غیرت دی زار شم په همک کیک دا قدمونا زماخ پوڑان دی پا پراکڑا د خوگوز رو ارمانا غیرت دیزار شم.